مرز پر گوهر، ای خان کنسر چشمه آنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی کجا بدان. جان من فدای خاک پاک میهنه، مهر تو چون شد پیشه، دور از تو نیست اندیشه. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. برنامه امروز یک شنبه ششم دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. شما می توانید برنامه بامدادی روز گذشته و همچنین هفته‌های گذشته را از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. توجه شما را به خلاصه خبرهای امروز رادیو البرز جلب می‌کنم. امروز شیعیان جهان برای برپایی مراسم عزاداری عاشورا خود را آماده می‌کنند. در ایران هم مخالفان حکومت دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد. محسن کدیور روحانی دیگر اندیش ضمن آنکه از کشورهای غربی خواسته است با حکومت کنونی ایران دولتی مشروع رفتار نکنند، ابراز اطمینان کرده است که رژیم حاکم بر ایران دیر یا زود سرنگون خواهد شد. سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در حسینیه جماران محل اقامت بیت خمینی که قرار بود شب عاشورا برگزار شود به دلیل محاصره نیروهای امنیتی و حمله لباس شخصی ها به شرکت کنندگان ناتمام ماند. به دنبال لغو سخنرانی محمد خاتمی هزاران نفر از مردم دست به راهپیمایی زدند و با شعار مرگ بر دیکتاتور به سمت میدان قدس رفته و توسط شلیک هوایی و گاز اشکاور مورد حمله قرار گرفتند. در اصفهان تظاهرات گسترده‌ای از جانب مخالفان دولت صورت گرفت و شعارهایی در جهت حمایت از منتظری و علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. در تهران گروه‌های مختلف مردم به مناسبت عزاداری تاسوعا با خواست سرنگونی دیکتاتور بار دیگر به خیابان آمدند. مادران عزادار در جریان تجمع هفتگی خود راهپیمایی کردند و مورد هجوم وحشیانه نیروهای انتظامی قرار گرفتند. نشریه تایمز لندن ندا آقا سلطان را به عنوان شخصیت سال روزنامه خود و نماد مبارزه با استبداد برگزید. خانم مریم گرجی روزنامه نگار با سابقه و خبرنگار رادیو فردا که نزدیک به 3 ماه در اثر سانحه رانندگی در حال اغما به سر می برد، شنبه 5 دی ماه چشم از جهان فرو بست و خانواده و دوستان همیشگی خود در رادیو فردا را در سوگ خود گذاشت. اما در برنامه امروز رادیو البرز ترانه‌های ماندگار از آقای محمود خوشنام که امروز از رهی معیری برای شما پخش میکنیم. روز گذشته 5 دی ماه بود. 6 سال از زلزله بم گذشت، هنوز بازسازی بم به پایان نرسید. لاتها و چماقداران به مثابه هویت ایدئولوژیک رژیم ولایت فقیه. و آخرین خبرها از تظاهرات روز گذشته و همچنین امروز عاشورا در شهرهای ایران را به آگاهی شما خواهم رسوند. Thank you. خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته شکسته دست و پا در دست ما نچون درد دلش که از غم شکسته زمین غرق گل و سبز بهاران گل و سبز بهاران خاک و خست برای که دور افتد زیاران نشست تو سر به سنگیش تو جان داد غروبی بود و غمگین آفتابی غروبی بود و غمگین آفتابی سر کوه بلند از ابر و مهتاب گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب اگر خوابند اگر بیدار گویند که هستی سایه ابر است دریا که هستی سایه ابر است دریا توجه شما را به ترانه‌ی ماندگار از محمود خوشنام جلب می‌کنم که امروز ترانه‌ای از رهی معیری را برای شما انتخاب کردیم. تا چند لحظه دیگر. در تاریخ نچندان بلند ترانه سرایی سنتی در ایران، شاعران غزلسرا نقشی برجسته ایفا کردند. عارف را اگر پیشگام ترانه سرایی بدانیم، در واقع کار را از غزلسرایی آغاز کرده است. پس از او ملک الشعرای بهار نیز از عرصه غزل و قصیده دستی در حیات خلوت ترانه گشوده است. بعد از آنها هم تا رسیدن به سالهای 30 کمتر ترانه سرایی را میتوان پیدا کرد که پیش از ترانه در کار شاعری نبوده باشد. از همین روی متن ترانه های آنان غالبا از زبان و بیان انسجام یافته تری برخوردار شدند. البته در این میان شاعرانی که با موسیقی آشنایی یا دست کم به آن انس و الفتی داشتند، توفیق بیشتری در تلفیق شعر خود با آهنگ ترانه پیدا کردند. در سطر فهرست این گونه ترانه سرایان شاعر نشسته است که غزلیات او را از بابت سلاست و روانی با شعر فاخر سعدی مقایسه می کنند. او رهی معیری است که جوهر تغزل را با چیره دستی از شعر به ترانه نیز انتقال داده است. منظور از جوهر تغزل تنها مایه های عاشقانه نیست، تصویرسازی ها و نازکبینی های شاعرانه نیز هست. پیش از این از رهی معیری سخن گفته ایم. در اینجا به نقل گفته ای از علی دشتی نویسنده فقید اکتفا می کنیم که رهی با انتقال دقت و ظرافت اسلوب شعری خود به ترانه، آن را از سقوط در ورطه ابتذال نگاه داشته است. او شاعری بود که چون با موسیقی نیز آشنایی داشت، می توانست راه درست این انتقال را پیدا کند. همین انتقال نیروی جاذبه تغزل است که بیشتر سروده های ترانه‌ای رهی معیری را ماندگار ساخته است. همه اینها را گفتیم، ولی نباید از یاد ببریم جاذبه آفریده های آهنگسازانی را که با سروده های رهی معیری پیوند خورده است. شمار این آهنگسازان اندک است، هم از این روی که عمر رهی نابهنگام به پایان رسید و فرصت همکاری با دیگران را پیدا نکرد، و هم از این جهت که او شعر خود را بر روی هر آهنگی نمی گذاشت و همیشه آهنگ های باب طبع و سلیقه خود را برمی گزید. شاید پس از مرتضی محجوبی که همکاری تنگاتنگی با رهی داشت، باید از علی تجویدی یاد کرد که شماری از آهنگهای دلنشینش با شعر رهی آراسته شده است. ترانه ماندگار این هفته ما یکی از آنهاست. دیدی که رسوا شد دلم، با صدای سازگار مرضیه. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. دیدی که من باقی دلم، بیار دو عاشق شدم. بان همه ای وای اگر سیاه بر رشته گیسوی خود بازم در خواهد دیدی که راست باشون دلم غرق تمن ناشون دلم دیگر گفته ایم که آهنگسازان برجسته سنتی در سالهای پیش از انقلاب هرچند که غالبا پرورده مکتب سبا بودند ولی هر کدام چه در نواختن و چه در آهنگسازی شیوه شاخصی برای خود برگزیده بودند. کسی که گوشی با ترانه های آن سالها داشته باشد به آسانی میتواند سازندگان آنها را شناسایی کند. من باب مثال همین دیدی که رسوا شد دلم را در کنار سنگ خارا می‌گذاریم. هر دو در دشتی و با صدای مرضیه اجرا شده است و ما مهر شیوه تجویدی را بر روی هر دو می‌بینیم. و یا این هر دو را در کنار آتش کاروان در مایه شور می‌گذاریم که هم متن آن از سراینده دیگری است و هم دیگری آن را خوانده است. باز شیوه تجویدی را در هر دو شناسایی می‌کنیم. شیوه ای که میتوان آن را چنین کوتاه بیان کرد، ملودی های غنی با بیانی رسا و لحنی شفاف و دلگشا. در پیش بی در نام چرا هر را دیدی حاصل کنم گر شکلی افتادم و سرگشته چون افتادم و سرگشت چون امواج دریا شد دلم اینجا از سراینده و سازنده ترانه گفتیم که هر کدام بخشی از جاذبه ماندگاری آن را فراهم آوردند، ولی بخش دیگری از جاذبه که به آن تمامیت می‌بخشد صدای دلپذیر مرضیه است. مرضیه کار خود را با بازخوانی تصنیف‌های علی اکبر شیدا آغاز کرد و خیلی ها گمان می‌بردند و نظر می‌دادند که صدای او تنها با همین تصنیف‌های قدیمی سازگاری نشان می‌دهد، ولی او در عمل ثابت کرد که صدای او که رنگی ویژه خود دارد به کارهای دیگر نیز می‌آید. اجرای ترانه‌هایی از پرویز یاحقی، بزرگ لشکری، همایون خرم، مجید وفادار و علی تجویدی هر یک به شیوه خود نشان داد که مرضیه می‌تواند خواننده‌ای برای همه فصول باشد. مرضیه از سال 1335، سال بنیاد برنامه گلها، به جمع هنرمندان این برنامه پیوست و شاید نخستین خواننده زن بود که توانست این موفقیت را پیدا کند. ترانه دیدی که رسوا شد دلم را مرضیه در سالهای پایانی دهه 30 خورشیدی در دوره همکاری با علی تجویدی خوانده است. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، دیدی که من با این دلم بیار دو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم، ای وای اگر صیاد من غافل شدم از یاد من، قدرم ندارد فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم نخواهد. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. متن ترانه دیدی که رسوا شد دلم عاشقانه ساده است که از آغاز تا پایان استحکام و انسجام یک غزل را دارد. با همه قید و بندهایی که شاعر در برخورد با آهنگ داشته، از ردبندی قافیه ها که زنگ ویژه‌ای به کلام می‌بخشد غافل نمانده است. قصه عاشقی است که همه آزادگی خود را بر سر عشق دلدار گذاشته است و اینک بیم به دل دارد که صیاد از یاد او غافل شود و قدرش را نداند. شاعر از فتنه گردون می نالد که او را در گرداب غم افکنده و سرگشته امواج دریا ساخته است. حرف آخر این عاشق سرگشته این است که به راهی افتاده که پایان ندارد. دیدی که رسوا شد دلم از ترانه های ماندگاری است که در 40-50 سال اخیر اجراهای دیگر نیز پیدا کرده است. در میان بازخوانی ها اجرای زویا ثابت، خواننده مقیم لس آنجلس، به زمان ما نزدیکتر است. زویا بازخوان ترانه های مختلف از خوانندگان مختلف بوده است و در بازخوانی هر کدام از آنها میکوشد صدا و لحن خود را به صدای اصلی نزدیک کند، که البته در مورد بعضی از صداها از جمله صدای مرضیه عملی نیست. در این بازخوانی دیدی که رسوا شد دلم را در تنظیم تازه‌ای از صادق نجوکی می‌شنوی. دیدی که رسوا شد دلم، مرد تمنا شد دلم. دیدی که رسوا شد دلم، مرد تمنا شد دلم. دیدی که من با این دل بی‌آرزو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر صیاد من غافل شوند از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر از دوی خود و از رشته گیسوی خود بازم دهاند. دیدی که روز پاشد دلم، قرب کمن ناشد دلم. شدیم دیدی چه روز ما شدیم قرب تمنا شدیم دیدی چه روز ما شدیم قرب تمنا شدیم روز یک شنبه آینده سوم ژانویه 2010 میلادی از ساعت 10 بامداد تا ساعت 18 نمایشگاه کتابی در شهر آهوس برگزار میشه که در این نمایشگاه کتاب کتاب‌های ارزان قیمت و متنوعی وجود داره. قیمت این کتاب‌ها از 10 کرون به بالاست. همونطور که گفتم یک شنبه آینده سوم ژانویه از ساعت 10 بامداد تا ساعت 18 این نمایشگاه کتاب در محل نو گده شماره 20 8000 آهوسی که خیابان نو گده در پشت کتابخانه مرکزی آهوس است. تلفن اطلاعات یا هر سوالی دارید میتونید با شماره تلفن 26 66 51 27، تکرار میکنم 26 66 51 27، میتونن تماس بگیرن. اما ما برای شنوندگان گرامی رادیو البرز یه مسابقه ای را تدارک دیدیم که آهنگی را برای شما پخش میکنیم که شما کافیه نام خواننده و آهنگساز این تصنیف را برای ما با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، میتونید تماس بگیرید، آهنگساز و نام خواننده رو برای ما مطرح کنید که اگر درست بود به 3 نفر جوایزی که کتاب هست بهشون تعلق میره. به نفر اولی که پاسخ درست بده چند جلد کتاب هست، نفر دوم همینطور، نفر سوم هم همینطور. چند لحظه دیگر این آهنگ رو برای شما پخش میکنم که مجدداً تکرار میکنم که نام آهنگساز و نام خواننده رو محبت بکنین بگید و جوایز رو دریافت بکنید. جوایز هم روز یک شنبه آینده بعد از ظهرش در محل نمایشگاه کتاب بهشون اهدا میشه. چند لحظه دیگر این آهنگ رو برای شما پخش میکنم. Oh, غمگین نشسته، شکسته دست و پا در دست ما، نشون درد دلش که از غم شکسته. زمین غرق گل و سبزه بهاران، گل و سبزه بهاران، خاک و خشت است برای آن که دور افتد زیاران. خب آهنگی را که شنیدید کافی هست که شما نام آهنگساز و صدای این خواننده را برای ما مشخص کنید و بتونید این سه جایزه ای را که برای شما تدارک دیدیم، هر کسی پاسخ صحیح را بده، این جایزه را بهشون اهدا خواهد شد یک شنبه آینده بعد از ظهرش در محل نمایشگاه کتاب. همونطور که گفتم یک شنبه آینده سوم ژانویه از ساعت 10 بامداد تا ساعت 6 بعد از ظهر نمایشگاه کتابی که ارزان قیمت هست و متنوع و همچنین از 10 کرون به بالاست قیمت کتابا، در محل نو گده 8000 آهو سی، نوگده شماره 20 8000 آهو سی. تلفن برای اطلاعات بیشتر 26 66 51 27، تکرار میکنم 26 66 51 27. I'm not afraid. مامان آقا ما تو بودی پیش من عکس قشنگه شبش دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. ساعت 9 بامداد هست. خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم. نخست به خبرهای خلاصه خبرها میپردازم. امروز شیعیان جهان برای برپایی مراسم عزاداری عاشورا خودشون رو آماده میکنن. در ایران هم مخالفان حکومت جمهوری اسلامی دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد که همکنون این تجمعات اعتراضی شروع شده است. محسن کدیور روحانی دگراندیش ضمن آنکه از کشورهای غربی خواسته است با حکومت کنونی ایران با حکومت کنونی ایران دولتی مشروع رفتار نکنند، ابراز اطمینان کرده است که آقای محسن کدیور که رژیم حاکم بر ایران دیر یا زود سرنگون خواهد شد. سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در حسینی جماران محل اقامت بیت خمینی که قرار بود شب گذشته شب عاشورا برگزار شود به دلیل محاصره نیروهای امنیتی و حمله لباس شخصی ها به شرکت کنندگان ناتمام ماند. به دنبال لغو سخنرانی محمد خاتمی هزاران نفر از مردم دست به راهپیمایی زدند و با شعار مرگ بر دیکتاتور به سمت میدان قدس رفته و توسط شلیک هوایی و گاز اشکاور مورد حمله قرار گرفتند. در اصفهان تظاهرات گسترده‌ای از جانب مخالفان حکومت اسلامی صورت گرفت و شعارهایی در جهت حمایت از منتظری و علیه حکومت سر دادند. در تهران گروه‌های مختلف مردم به مناسبت عزاداری تاسوعا با خواست سرنگونی دیکتاتور بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. مادران عزادار در جریان تجمع هفتگی خود راهپیمایی کردند و مورد هجوم وحشیانه نیروهای انتظامی قرار گرفتند. نشریه تایمز لندن ندا آقا سلطان را به عنوان شخصیت سال روزنامه خود و نماد مبارزه با استبداد برگزید. خانم مهین گرجی روزنامه نگار با سابقه و خبرنگار رادیو فردا که نزدیک به 3 ماه پیش در اثر سانحه رانندگی در حال اغما به سر می برد روز گذشته پنجم دیما چشم از جهان فرو بست و رمضان علی تیموری قهرمان اسبق وزنه برداری بر اثر عارضه ایست قلبی درگذشت. در ادامه برنامه امروز میپردازم به خبرهایی که لحظه به لحظه در وبسایت‌های مختلف در رابطه با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم ایران در روز عاشورا در شهرهای ایران برگزار خواهد شد. شبکه جنبش راه سبز اعلام کرده است علی‌رغم تدابیر امنیتی نیروهای نظامی جمعیت بسیار زیادی از مردم هم‌اکنون در خیابان انقلاب تهران هستند. به گزارش این شبکه در مرکز شهر تهران همینک درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای نظامی حد فاصل چهارراه ولیعصر و پل کالج در برابر پارک دانشجو در جریان است. مردم لحظاتی پیش یک موتور نیروهای یگان ویژه را به آتش کشیدند. بنابر گزارش شبکه جنبش راه سبز، پلیس برای جلوگیری از پیوستن گروه‌های مردم به تجمع کنندگان در میدان انقلاب و میدان امام حسین اقدام به مسدود کردن چهارراه ولیعصر کرده است. بنابر گزارش این شبکه در مرکز شهر تهران با وجود این تدابیر پلیس هر لحظه بر جمعیت حاضر در خیابان انقلاب افسوده می شود. پلیس برای متفرق کردن گروه‌هایی از مردم که در خیابان انقلاب تجمع کردند و قصد دارند تا به میدان انقلاب بروند لحظات پیش گاز اشکاور شلیک کرد. بنابر گزارش این شبکه در میدان انقلاب با این وجود مردم توانستند از سد پلیس بگذرند و به سمت میدان انقلاب حرکت کنند. عده زیادی از مردم نیز که از طریق اتوبوس‌های تندرو به سمت میدان امام حسین در حال حرکت هستند، در اتوبوس‌ها شعار یا حسین میر حسین و الله اکبر سر می‌دهند. بنابر گزارش خبرنگار مردمک، حضور نیروهای امنیتی در خیابان انقلاب چند برابر روز گذشته است. بر اساس این گزارش امروز موتور سواران، نیروهای ویژه پلیس و وانت‌های نرددار برای حمل این نیروها چند برابر روز گذشته در خیابان انقلاب حاضر شدند. پلیس برای جلوگیری از پیوستن مردم به تجمع کنندگان در میدان انقلاب و امام حسین چهارراه ولیعصر را مسدود کرده است. با این حال هر لحظه بر جمعیت تجمع کننده در این میادین افسوده می شود. بنابر گزارش‌های رسیده تعداد زیادی از نیروهای ویژه از خیابان انقلاب به سمت میدان امام حسین در حال حرکت هستند. گزارش‌های وارده حکایت از حمله نیروهای پلیسی به گروهی از تظاهرکنندگان در نزدیکی میدان فردوسی تهران دارد. در روی پل چوبی در خیابان انقلاب ترافیک بسیار سنگین گزارش شده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، همینک درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای پلیس ضد شورش در چند نقطه تهران در جریان است. به گفته شاهدان، جمعیت زیادی در خیابان‌های مرکزی تهران حضور دارند. و همچنین گفته میشه که پلیس برای متفرق کردن گروهایی از مردم که در خیابان انقلاب تجمع کردند و قصد دارند تا به میدان انقلاب برند، لحظاتی پیش گاز اشکاور شلیک کرد. با این حال مردم توانستند از سد پلیس بگذرند و به سمت میدان انقلاب حرکت کنند. طوری که خلاصه خبرها به آگاهی شما رسوندم، شب گذشته به مناسبت شب عاشورا سخنرانی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در حسین جماران که محل اقامت بین بیت خمینی بود، نیمه تمام موند و نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به شرکت کنندگان حمله کردند و به دنبال این حمله مردم به سمت میدان قدس رفته که توسط نیروهای امنیتی شلیک هوایی و گاز اشکاور مورد حمله قرار گرفتن. تصویری ویدیویی در اینترنت هست و صدای اونو برای شما پخش میکنم. بنابر گزارش شبکه جنبش رای سبز، ده ها هزار نفر از هواداران جنبش سبز خود را برای برگزاری مراسم عاشورا در خیابانها و میادین مرکزی شهر تهران آماده می کنند و همزمان استقرار نیروهای ضد شورش در این مسیرها نشان از نگرانی شدید حکومت نسبت به تجمع عاشورایی سبز ها دارد. شبکه اجتماعی گسترده جنبش سبز هواداران این جنبش را به حضور در مراسم عاشورای حسینی از ساعت 10 تا 12 صبح امروز یک شنبه حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین دعوت کردند. هواداران جنبش سبز برای نشان دادن آمادگی خود روز گذشته به مناسبت تاسوعه حسینی در قالب دسته‌های 10 نفری به خیابان‌های مرکزی تهران آمدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند، اما نیروهای ضد شورش به شدت آنها را سرکوب کرده و تعدادی را نیز بازداشت کردند. سرکوب معترضان در ایام عاشورا را به موج نارضایتی ها از حکومت دامن زده است. از صبح امروز که اخبار درگیری میان مأموران ضد شورش و شهروندان معترض دهان به دهان پخش شد، برخی از افراد با گرایش های حکومتی نیز زبان به انتقاد از رفتار پلیس گشوده و نسبت به خشونت آنها ابراز انزجار می کردند. از آنجا که بنا به دستورات اسلامی ماه محرم و ماه صفر ماهای حرام به شمار می روند و ریختن خون در این دو ماه جایز نیست، رفتار حکومت در سرکوب معترضان به تشدید نارضایتی ها منجر شده است. معترضان نیز با استناد به خشونت عریان پلیس می گویند که حکومت علی رغم تمام شعارهایش مبنی بر پاسداشت شعارهای دینی بدیهی‌ترین احکام را زیر پا گذاشته و با ریختن خون مخالفان در ماه‌های حرام بی‌اعتنایی خود به اسلام را عملاً ثابت کرده است. خشونت مأموران ضد شورش و نیروهای لباس شخصی در مراسم روز گذشته تاسوعه حسینی در تهران به جای آنکه موجب عقب نشینی هواداران جنبش سبز شود، عزم آنها را برای حضور در مراسم امروز عاشورا را جزم تر کرده است. نگاهی به شبکه اجتماعی جنبش سبز نشان می‌دهد که آنها قصد دارند از عاشورای 88 یک حماسه سبز بسازند. شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور که روز گذشته در میدان امام حسین سر داده شد، امروز با حضور گسترده تر هواداران جنبش سبز تنین قدرتمندتری پیدا خواهد کرد. گمان می رود که تا پیش از برآمدن آفتاب عاشورا نیز هزاران نفر امشب در سراسر تهران با بانگ الله اکبر و فریادهای مرگ بر دیکتاتور ندای اعتراض خود را به گوش حکومت برسانند. صدای تظاهراتی که شنیدی تظاهرات مردم در منظریه و نیاوران بود که شب گذشته برگزار شد. پردازم به بخشی از سخنان محمد خاتمی شب گذشته و حمله لباس شخصی ها به این مجلس سخنرانی. وقتی آمد بالای پیکر پاره پاره شده جوان برومندش که می گفت هر وقت ما مشتاق دیارت مشتاق دیارت عبدت پیامبر می شدید به اون نگاه کردی آمدی خلقش مافته و این بدن پاره پاره شده خم شد مدت ها روی این بدن خمیده بود و وقتی که صورت خود را بلند کرد این وحشی هیچ هیچ اونا میان میدنه جوره میان حسینه حامی امیر حسینه این یزیدیا لشکر یزیدیا پیوندتان مبارک بسیجی علاقه پیوندتان مبارک بسیجی علاقه پیوندتان مبارک بسیجی علاقه پیوندتان مبارک بسیجی علاقه پیوندتان مبارک صدای تظاهرات مردم تهران رو میشنیدید روز گذشته و شب گذشته که در تهران انجام شد، اما بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی، از لحظات پیش هزاران نفر از مردم تهران از میدان انقلاب به سوی میدان آزادی در حال حرکت هستند. آنها شعارهای ضد حکومتی سر میدن. روز یک شنبه امروز ششم دی ماه حوالی ساعت 11 به وقت سخت تهران هزاران نفر از میدان انقلاب به سوی میدان آزادی در حال حرکت هستند. خیابان‌ها از میدان انقلاب تا میدان آزادی مملو از جمعیت است و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. شعارهایی که مردم در حین راهپیمایی سر می‌دهند عبارتند از این ماه خون سید علی سرنگون، مرگ بر دیکتاتور، ما اهل کوفه نیستیم که پشت یزید بیستیم، تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دیکتاتور بدونه به زودی سرنگونه. علاوه بر خیابانهای اصلی، خیابانهای فرعی مملو از جمعیت است و مردم به صورت خانوادگی در این اعتراضات شرکت دارند. حتی بچه های کوچک در این تظاهرات شرکت دارند. نیروهای سرکوبگر ولی فقیه با مشاهده هزاران نفر از جمعیت با شلیک هوایی و همراه با موتور سواران خود به جمعیت یورش بردند. آنها مردم را با موتورهای خود زیر میگیرند و با باتوم مردم را مورد ضرب و شتم قرار میدن. در حال حاضر درگیریهای شدیدی بین مردم و نیروهای سرکوبگر در جریان است. صدای فیلمی را برای شما پخش میکنیم که در داخل اتوبوسا مردم میگویند دیکتاتور ننگت باد. چند لحظه دیگر ماویه حیا کن سلطنت و رها کن، ماویه حیا کن سلطنت و رها کن، دیکتاتور ننگت با منتظری روحت چون، دیکتاتور ننگت با منتظری روحت چون. بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو، توفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هم تو بی کسی، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیکسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم، طاقت بیار رفیق، رفیق به گزارش شبکه جنبش راه سبز، از لحظات پیش و در پی عدم کنترل جمعیت معترض از سوی پلیس، هلیکوپترهای پلیس پرواز خود را در آسمان تهران به ویژه بر فراز مناطق مرکزی شهر آغاز کردند. بنا به گزارش این شبکه، معترضین معتقدند که پرواز این بالگردها بیشتر برای ارعاب مردم است، زیرا پلیس به خوبی از مسیر حرکت‌های مردم آگاه است. همچنین از بلوار کشاورز خبر می‌رسد جمعیت بسیار انبوهی از مردم همینک در این بلوار هستند و شعارهای تندی را علیه مقامات عالی رتبه نظام سر می‌دهند. این شعارها به خاطر همزمانی با روز عاشورا بیشتر رنگ بوی مذهبی دارد. شبکه الجزیره دقایقی پیش اعلام کرد که کنترل تهران از دست نیروهای امنیتی خارج شده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های مختلف، هزاران تظاهرکننده با شعارهای ضد حکومتی با پلیس در مناطق مختلف درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همینک درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای پلیس ضد شورش در چند نقطه تهران در جریان است. به گفته شاهدان، جمعیت زیادی در خیابان‌های مرکزی تهران حضور دارند. سایت جنبش راه سبز گفته علی‌رغم تدابیر امنیتی، نیروهای نظامی جمعیت بسیار زیادی از مردم همکنون در خیابان انقلاب تهران هستند. همینک درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای نظامی حد فاصل چهارراه ولیعصر و پل کالج در برابر پارک دانشجو در جریان است. مردم تهران لحظاتی پیش یک موتور نیروهای یگانه ویژه را به آتش کشیدند. از خیابان آزادی تقاطع خیابان خارک خبر می‌رسد مأمورین یک خانه را به آتش کشیدند و همچنان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مشغول سرکوب مردم هستند. روبروی وزارت کار در خیابان آزادی نیز درگیری شدیدی میان مردم و نیروهای امنیتی رخ داد که با ایستادگی مردم نیروهای امنیتی مجبور به فرار شدند. بنا به گزارش شبکه جنبش راه سبز، بر حجم درگیری‌های مرکز شهر تهران افزوده شد و مردم کنترل کوچه‌های اطراف خیابان انقلاب را به دست گرفتند. بنا به گزارش خبرنگار جنبش راه سبز، صدای آمبولانس‌ها در سطح مرکز شهر به شدت شنیده می‌شود و ستون‌هایی از دود و آتش مرکز شهر تهران را در بر گرفته است. همچنین دامنه درگیری‌ها از مرکز شهر به حوالی میدان ولیعصر و هفت تیر نیز کشیده شده است. بنا به گزارش شبکه جنبش راه سبز، لحظاتی پیش جمعیت انبوه مردم پس از درگیری با پلیس در چهارراه ولیعصر و مقابل پارک دانشجو موفق شدند پلیس را وادار به عقب نشینی کنند. بنا به گزارش این شبکه در مرکز شهر تهران همکنون پلیس خیابان حافظ را مسدود کرده است. درگیری‌هایی که در خیابان خارک تشدید شده است و بنابر مشاهدات خبرنگار این شبکه جمعیت معترضین حاضر در خیابان‌ها بسیار چشمگیر و فراوان است. بنابر گزارش رادیو فردا، بنابر گزارشات در چند نقطه مرکزی شهر تهران در مسیر خیابان انقلاب، پل چوبی، تقاطع رستگاران و میدان فردوسی تجمعاتی از جانب مخالفان دولت شکل گرفته است. بر پایه گفته‌های یک شاهد عینی ترافیک زیادی در خیابان‌های منتهی به خیابان انقلاب به چشم می‌خورد و عابران پیاده در حال حرکت به تقاطع‌های اصلی خیابان انقلاب هستند. حضور نیروهای امنیتی در مسیر خیابان انقلاب در میدان فردوسی و محدوده دانشگاه تهران بسیار سنگین گزارش شده است. پیشتر مخالفان دولت با ارسال SMS از طریق اینترنت و دیگر کانال‌ها اطلاعاتی اعلام کرده بودند که قصد دارند امروز روز عاشورا در مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی تظاهراتی را بر ضد دولت سازمان بدن. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه با صدور بیانی اهانت به آیت الله منتظری و حمله به جلسه سخنرانی در حسینیه جماران را محکوم کرد. آیت الله زنجانی در بخشی از بیانیه خود ضمن اشاره به اهانت‌های صورت گرفته به برخی مراجع می‌نویسد: با کمال تأسف در این چند روز سخنان حدکار سخنان زشتی علیه برخی مراجع دینی اهم از افراد مختلف بر زبان برخی از افراد حکومتی جاری شده است. بسیاری از این قبیل آفات ها هم ناشی از حمایت ناسنجیده برخی حوزویان از شؤون جاری حکومتی و دولتی است. این مرجع تقلید همچنین در بیانیه خود به مسئولان نظامی و انتظامی کشور تذکر می‌دهد که در برابر این گونه مسائل و موضع‌گیری‌های افراطی محکم ایستادگی کنند و نگذارند یک عده معدود به نام دین و حاکمیت و به نام قوای نظامی و انتظامی به ارکان اعتقادی و مراجع دینی جامعه مسلمی حد که حرمت شود. آیت الله بیات زنجانی اضافه می کند که اگر مسئولان نظامی و انتظامی کشور نمی توانند جلوی این عده را بگیرند، به مردم سریع بگویند تا خودشان تکلیف این عده را مشخص کنند. وبسایت بخش بی بی سی فارسی گزارش می‌دهد که شاهدان عینی در تهران از درگیری معترضان با پلیس در خیابان‌های مرکزی تهران خبر داده است. گزارش حاکی از تجمع مخالفان در روز عاشورا در خیابان‌های مرکزی تهران است. شاهدان تعداد معترضان را چند صد تا چندین هزار برابر برآورد کردند. این گزارش حاکی است که پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرده است. خبرهای ضد نقیضی درباره آتش زدن موتور نیروی انتظامی ارسال شده است. ایران خبرنگاران خارجی را از پوشش این تجمعات منع کرده است و رسانه‌های دولتی نیز اخبار تظاهرات معترضان را پوشش نمی‌دهند. سایت‌های نزدیک به جنای اصلاح طلب در ایران گفتند که پلیس و نیروی امنیتی حضوری محسوس در خیابان‌های تهران دارند. پیش از ایام محرم نیروی انتظامی هشدار داده بود که اگر کسانی در حاشیه عزاداری محرم دست به کارهای خلاف امنیت بزنن، آنها را دستگیر می کنند. این سایت ها گفتند صدها پلیس ضد شورش و نیروی امنیتی در میدان هفت تیر، خیابان انقلاب و نزدیکی بازار مستقر شدند. در درگیری‌های روز گذشته شنبه در روز تاسوعا، پلیس از باتوم و گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است. غیر از تهران در چند شهر دیگر از جمله اصفهان نیز روز گذشته درگیری‌های صورت گرفته است. مراسم عاشورای امسال مصادف است با هفتمین روز درگذشت آیت الله منتظری در اصفهان، تظاهراتی که روز گذشته انجام گرفته است.

برای خاک ما رنگی، نفرین بر این ویرانگران نفرین، که از نامشان گیرد نشان شب تیره ی سنگی. تاریخ ما شده لومه ی این مقطع ننگی، این مقطع ننگی، این مقطع ننگی. بامداد پنجم دیماه 1382 خورشیدی، ساعت 5:26:26، زمین لرزه‌ای به قدرت 5.6 ریشتر شهر بم را با چنان شدتی تکان داد که امواج آن تا 200 کیلومتری نیز محسوس شده است. 6 سال بعد از این فاجعه هنوز بازسازی بم به پایان نرسیده است. تا چند لحظه دیگر این گزارش را از رادیو دویچه وله آلمان برای شما خواهم خوند. طبق آخرین آمار رسمی، زمین لرزه در سال 1382 خورشیدی در شهر بم 42,000 قربانی، 50,000 مجروح و بیش از 100,000 نفر بی خانمان بر جای گذاشته است. این در حالی است که تعداد واقعی قربانیان به مراتب بیش از میزان اعلام شده بود. در اثر این حادثه 90% از سازه‌های شهر بم به کلی تخریب شدند. ارگ بم که با 2500 سال قدمت بزرگترین سازه گلی جهان بود و میراث گرانبهای تاریخی ایران به شمار می رفت به کلی ویران شد. این فاجعه بزرگ صحنه‌هایی از همدلی و هماهنگی مردمی را در پی داشت. سیل کمک‌های دولتی، مردمی و خارجی به سوی این شهر سرازیر شد. در کنار 25 میلیون و 500 هزار دلاری که به صورت نقدی به بم اهدا شد، بانک جهانی نیز 220 میلیون دلار وام برای بازسازی بم اختصاص داد. طبق برنامه ریزی مسئولان، بازسازی بم باید تا تابستان سال 84 به پایان می رسید، البته یعنی 4 سال پیش. اما ضعف مدیریت، ناهماهنگی میان نهادها، عدم استفاده از نیروهای متخصص خارجی، عدم آموزش صحیح امدادگران و سوء استفاده در کنار عوامل متنوع دیگر باعث شد بازسازی شهر بم به کندی انجام گیرد و به پایان نرسد. وضعیت کنونی این شهر هنوز هم نشانگر وجود مشکلات و کمبود است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سامنجاد شهردار بم به مناسبت ششمین سالگرد زمین لرزه با اشاره به اینکه کار بازسازی بم هنوز به پایان نرسیده گفت پیشرفت عمران شهری در بم رضایت بخش نیست و این امر در حالی است که در پایان سال 86 اتمام بازسازی شهر بم اعلام شد و ستاد بازسازی شهر بم که مسئول تامین هزینه‌های بازسازی بود تعطیل شد. شهردار بم در ادامه افزود با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه بازسازی شهر بم هنوز 40% از عمران شهری باقی مانده است، اما به دلیل عدم وجود درآمد پایدار برای شهرداری در این خصوص نمیتوانیم برنامه ریزی کنیم و با روال فعلی بازسازی بم 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت. وی در مورد کمک‌های دولتی ادامه داد که اگر دولت همانند 4 سال اول پس از وقوع زمین لرزه از شهرداری حمایت میکرد، بازسازی شهر بم به اتمام میرسید. محمود سهام نژاد شهردار بم در انتها با اشاره به لزوم حمایت دولت از شهرداری این شهر گفت در نظر دارد در دور سوم سفر هیئت دولت به کرمان پیشنهادهای موجود برای پیشرفت عمران شهری در بم را بار دیگر به هیئت دولت ارائه دهد. تظاهرات و درگیری در نقاط مختلف تهران ادامه داره. گزارش‌های مختلفی هست که این گزارش‌ها به طور مشروع در هفته آینده روز شنبه به آگاهی شما خواهد رسید. فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران گزارش داده که در تمامی نقاط تهران مردم به خیابان ها آمدند و می شود گفت که میلیون ها نفر از مردم به خیابان های تهران سرازیر شدند. از شمال تا جنوب تهران، از شرق تا غرب تهران مردم در حال سر دادن شعارهای ضد حکومتی هستند. مردم تهران در نقاط مختلف به خیابان ها آمدند و شعارها رأس رژیم را هدف قرار داده است. در حال حاضر در خیابان آزادی، میدان انقلاب، میدان فردوسی، میدان آزادی، تقاطع اسکندری، وصال شیرازی، خیابان سمیه، بازار، میدان هور، میدان امام حسین، سایر نقاط در خیابان‌ها هستند و علیه شخص خامنه‌ای شعار می‌دهند. شعارهایی که در نقاط مختلف تهران شنیده می‌شود عبارتند از این ماه ماه خون سید علی سرنگون، مرگ بر دیکتاتور، ما اهل کوفه نیستیم که پشت یزید بایستیم، تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دیکتاتور بدونه به زودی سرنگونه، مرگ بر خامنه‌ای و شعارهای متعدد دیگر. مردم در تقاطع اسکندری وصال شیرازی یکی از اتوبوس‌های واحد را متوقف کردند و خیابان را بستند تا مانع یورش موتورسواران ولی فقیه شوند. در نقاط مختلف صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. در تظاهرات امروز از تمامی اقشار مردم شرکت کردند. حتی تعدادی از نیروهای نظامی مخالف رژیم، کودکان و تعداد زیادی از خانواده‌ها هستند. نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به مردم یورش می‌برند ولی عملاً کنترل شهر را از دست دادن و قادر به انجام کاری نیستند. خیلی از آنها روی خود را باختند و وحشت از مردم در آنها عیان است. قهرمان اسبق آسیا و جهان و پیشکسوت وزنه‌برداری کشورمان روز جمعه دار فانی را وداع گفت. بنا به گزارش خبرنگار ایرنا، رمضان علی تیموری، قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا و جهان که عناوین بسیاری را برای کشورمان به دست آورده بود، صبح روز جمعه به دلیل عارضه ایست قلبی به دیار باقی شتافت. تیموری پیشکسوت وزنه‌برداری استان مازندران و داور بین‌المللی این رشته، بعد از اتمام دوران قهرمانی در عرصه مربیگری نیز فعالیت ارزنده‌ای داشت و توانست خدمات ارزشمندی را به جوانان و نوجوانان استان مازندران ارائه داد. تیموری فرزند خود رضا تیموری را نیز در این رشته پرورش داد که این جوان با آتیه و مستعد کشورمان نیز تا کنون توانسته از مدال‌های فراوانی را در عرصه نوجوانان، جوانان آسیا و جهان به دست آورد. عناوین کسب شده توسط مرحوم تیموری: سال 1359 مدال طلای بزرگسالان آسیا در کره، سال 1362 پنجم بزرگسالان جهان در مسکو، سال 1362 مدال طلای بزرگسالان آسیا در سوریه، سال 1364 مدال طلای بزرگسالان آسیا در شهر تبریز، 1364 مدال طلای ارتشای جهان در لیبی، 1365 مدال طلای جام جهانی در بلغارستان، 1367 مدال طلای بزرگسالان آسیا در چین، 1371 مدال طلای بزرگسالان آسیا در تبریز، سال 1373 مدال نقره بزرگسالان آسیا در هیروشیما، و سال 1373 مدال نقره بازیای آسیایی در هیروشیما و همچنین زنده یاد داور بین المللی در رشته وزن برداری بود. روحش شاد، یادش گرامی باد. بنا به گزارش رادیو فردا، خانم مهین گرجی، روزنامه‌نگار با سابقه و خبرنگار رادیو فردا که از نزدیک به 3 ماه پیش در اثر سانحه رانندگی در حال اغما به سر می برد، شنبه 5 دی‌ماه چشم از جهان فرو بست و خانواده و دوستان همیشگی خود در رادیو فردا را در سوگ خود گذاشت. مهین گرجی روز 7 مهر در حالی که با 2 همکار دیگرمان، امیر زمانی فر و روزا حسنزاده آژیری، از برلین رای پراک بودن، دچار سانحه رانندگی شدند. سانحه‌ای که همان هنگام 2 همکار جوان رادیو فردا را از ما گرفت و از آن پس مهین گرجی بدون شور و شر همیشگی خودش بر تخت بیمارستان در حال اغما بود. با این حال مهین گرجی همه چشمای نگرانی را که در این 3 ماه منتظر بازگشت او به رادیو فردا بودند تنها گذاشت و به دو یار سفر کرده خود پیوست. مهین گرجی از بهمن ماه سال 85 همکاری خود را با رادیو فردا آغاز کرد و تجربه‌های متنوعی در حوزه‌های خبر و گزارشگری داشت. او از معدود خبرنگاران ورزشی زن ایران بود که دوره همکاری با رادیو فردا توانایی خود را در گفتگو و گزارش‌های سیاسی نیز به خوبی نشان داد. مهین گرجی به گواه دوستان و همراهانش لحظه لحظه زندگی حرفه‌ای خود را با اندیشه پیشرفت ایران و مردم بزرگش طی کرد و قلبش لحظه ای از تپش برای ایران باز نایستاد. روحش شاد، یادش گرامی باد. لات‌ها و چماق‌داران به مثابه هویت ایدئولوژیک رژیم ولایت فقیه، مطلبی است از منصور امان از وبسایت iranpressnews.com. جمهوری اسلامی یکی از مهمترین مناسبت‌های دینی شیعیان که معمولاً هویت ایدئولوژیک اونا را متمایز می کند را با لات‌های نشاندار و چماق‌داران استخدام شده سازمان داده است. چهره‌ای که ولی فقیه روز گذشته شنبه از نظام اسلامی ارائه داد می تواند به گونه تعیین کننده‌ای تردید بخش‌های مذهبی بر کنار مانده از رویدادهای اخیر را نسبت به سازگاری اعمال حکومت با باورهای کلاسیک خود تقویت کند. در برابر انبوه معترضانی که در تهران و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک کشور در تاسوعا روز گذشته به خیابان آمدن، باند نظامی امنیتی ولایت فقیه همچون گذشته واکنشی جز توسل به تفنگ و باتوم یا مشت و لگت و فحاشی نداشت. اما این واقعیت که آیت الله خامنه ای شمشیر برهنه خود را در یک روز ویژه از ماه حرام به روی مخالفانش بیرون می کشد و آشکارا یک سنت جا افتاده مسلمانان را زیر پا می گذارد، کیفیت تازه‌ای به آثار بیرونی سرکوب ها در ماهای اخیر می بخشد. این امر هنگامی که در کنار تلاش برای کنترل نهادهای سنتی تاریخی مسلمانان همچون هیئت‌های مذهبی توسط قرار دادن آنها تحت نظارت وزارت اطلاعات و دستگاه‌های پلیسی یا گماردن اوباش بدنام برای سرپرستیشان گذاشته می‌شود، در سطح لایه‌های سنتی جامعه و همچنین پیروان ایدئولوژیک آن تصویر به کلی متفاوتی از حکومت دینی که به ظاهر باورها و آیین‌های آنها را نمایندگی می‌کند به نمایش در می‌آید. کوشش آقای خامنه‌ای برای حفظ قدرت در حال خالی کردن پشت رژیم او از تکیگاه‌های سیاسی و مذهبی خود می باشد. او در برابر مسلمانان همان رفتاری را پیشه کرده است که دوستان روسی و چینیش با مسلمانان چچن و سینکیانگ می کنند. تفاوت مهم اما در این است که برخلاف آقای خامنه‌ای، آقایان پوتین و هوجین بند ناف مشروعیت حکومت‌هایشان را به مذهب خاصی گره نزدند و ناچار نیستند برای توجیه تدابیر خود بر آنها لباس آموزه‌های الهی بپوشانند. حراس مهار ناپذیر آیت الله خامنه ای از جنبش اجتماعی از یاد او برده است که رژیم ولایت فقیه یک استبداد متعارف نیست، بلکه استبداد مذهبی است. او باید بتواند هر چه زودتر جایگزینی برای مشروعیتی که به باد می‌دهد پیدا کند، یا اینکه آماده شکار شدن توسط مؤلفه‌های نیرومندتر مشروعیت در دایره نظام گردد. آنچه که در هر دو صورت به مصاف جنبش اجتماعی خواهد رفت، لاشه نیمه جان یک حکومت شکست خورده بیش نخواهد بود. آنچه که در هر صورت به مصاف جنبش اجتماعی خواهد رفت، لاشه نیمه جان یک حکومت شکست خورده بیش نخواهد بود. جان لاین، تحلیلگر شبکه جهانی تلویزیونی بی بی سی، امروز در گزارشی گفت دو هفته پیش ایران کشوری بود که با اعمال ترس و اعراب حکومت می شد، اما اکنون مشاهده کنید جمعیت انبو در حال شعار دادن هستند. اینا مردمی هستند که احمدی نژاد آنها را مشتی آشوبگر نامیده است. این در حالی بود که رسانه‌های رسمی 4 روز متوالی به مردم هشدار می‌دادند که به خیابان نیایند. واقعیت این است که نفس حضور این میزان از جمعیت بنیاد جمهوری اسلامی را لرزانده است. همین گونه تظاهرات بود که شاه را سرنگون ساخت. را رادیو فرانسه همکنون گزارش داده است همزمان با روز عاشورا در ایران شهرهای کشور چهره‌ای متفاوت به خود گرفته است. نیروهای نظامی و انتظامی از ساعت اولیه صبح امروز یکشنبه عاشورا در مناطق مختلف تهران مستقر شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران از اولین دقایق حضور هزاران مخالف در خیابان انقلاب نیروهای نظامی با گاز اشکاور به تظاهر کنندگان حمله کردند. این خبرگزاری می‌افزاید عزاداران مخالف حکومت با به آتش کشیدن سطلای زباله سعی در خنثا کردن گازهای ناشی از گلوله‌های اشکاور کردند. اولین فیلم امروز تظاهرات عاشورا روی نت اومده که صدای اونا برای شما پخش میکنم. فیلم جمعیت انبوهی را نشون میده که با علامت وی که با انگشتان دست خودش به علامت پیروزی بالا بردن به سکوت ادامه میدن در خیابانهای انقلاب تهران. خبرها لحظه به لحظه میرسه در وبسایت‌های مختلف. سعی خواهم کرد تا ساعت 11 که در خدمت شما هستم به خلاصه این خبرها بپردازم، اما قبل از آن توجه شما را به یک آهنگ جلب می‌کنم. کاخ عشق رویایم، جان شیدایم، عشق گویایم، با تو میموید و از تو میموید. شور مهرت به دلم پاشنه دارد، چون بنده جان به وجودم خانه دارد. ای ایران داغ دلم آزادی توست، از آنی در رهت این جان پاک. شادی نو عروس آزادی، تاریکی ها برمد صبح شادی، بدمد اشتیاق آرد اشتیاق آرد. روز نو روز وطن، ابر پیروز وطن، گل به باغ آرد گل به باغ آرد. رقص یاری ها، غم گساری ها، دل قرار آرد دل قرار آرد. نغمه باران، شور بیداران، لاله زار آرد لاله زار آرد. Thank you. اعتراضات امروز مردم و همچنین روزهای اخیر در ایران تیتر نخست خبرگزاری‌های مهم جهان از جمله CNN, BBC, یورو نیوز هست که گزارشات ایران رو لحظه به لحظه گزارش می‌کنند. همزمان روزنامه نیویورک دیلی در گزارشی مفصل خاطرنشان ساخت انقلاب یا دگرگونی در ایران با جنبش مردمی آغاز شده است و در نشریات مختلفی اومده که رژیم ایران در حال سقوط است و روزهای آخر خود را سپری می کند. همچنین بنا به گزارش خبرگزاری‌های دیگر از جمله CNN گفته که چیزی در ایران باید تغییر کنه. گزارشگر CNN روز یک شنبه در گزارشی گفت ایران امروز صحنه درگیری میان نیروهای رژیم و معترضان خواهد بود. مراسم عاشورای امسال با اعتراضات گسترده و عظیم مردم همزمان شده است. مردم ایران با وجود این که می‌دانند رفتن آنها به خیابان‌ها می‌تواند باعث سرکوب و ضرب شتم آنها شود و زندگیشان را به خطر بیاندازد، ولی باز هم به رغم خطراتی که برایشان دارد به خیابانها می روند. ادامه گزارشگر CNN اومده هست که مردم ایران با وجود اینکه میدانن رفتن اونها به خیابانها میتواند باعث سرکوب و ضرب و شتم اونها شود و زندگیشان را به خطر بیاندازد، ولی باز هم به رغم خطراتی که برایشان دارد به خیابانها میروند. آنها به خوبی از شکنجه، تجاوز، زندانی شدن اطلاع دارند. با این وصف حاضر به تسلیم شدن نیستند. چیزی باید در ایران تغییر کند و تسلیم شود. ولی آن چیز چیست و چه زمانی خواهد بود کسی نمی داند. اما در این حال یک بحران سیاسی بسیار جدی در ایران در برابر چشمان ما جریان دارد. آخرین خبر رو به آگاهی شما میرسونم. زمین که تظاهرات در شهر تهران حوالی میدان امام حسین تا میدان آزادی در جریان است، درگیری ها، جنگ و گریز بین مردم و نیروهای انتظامی ادامه داره. در اصفهان و نجف آباد گزارش رسیده است که در پی مداخله و حضور یگانهای ویژه در شهرهای اصفهان و نجف آباد هزاران تن از مردم عزادار این دو شهر از ساعاتی پیش با نیروی انتظامی درگیری‌های گسترده و شدیدی را آغاز کردند. در میدان انقلاب اصفهان و منطقه حسین آباد این شهر و همچنین خیابان سپه درگیری‌های گسترده‌ای گزارش شده است. خبرنگاران سایت راه سبز در نجف آباد نیز سطح درگیری‌های این شهر بسیار شدید توصیف شده است. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. به امید اینکه روز خوبی را داشته باشید و همچنین فرارسیدن سال نو میلادی را به همه هموطنان به خصوص هموطنان مسیحی تبریک میگم و آرزوی سال خوبی را برای همه شما شنوندگان گرامی آرزو میکنم. شاد، تندرست و پیروز باشید.